بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، دا باب شروع چه باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. باب دي فبيان دا ديكي چه دا كافر وجل رس دا كلمي ويرنا جائز ندي حرام دي. فدي عرش دي يو حديث بيان شويو دا مقداد ابن الأسود شفاك داسيو أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. ما تخبرك إذا الله رسول كزجرت دا يو كافر سر مخشمة أو هغما سر جنوكي فضرب إحدى يدي يو لاس لا أوي بالسيف فتري سر فقطعها ريكي ثم لاذ مني بشجرة أو بزمانة يبي ونتا برشي يبي ونتا بنابيسي يعني دوني شات دمانة برشي. فقال وي أسلمت لله، ما خاص الله دفارة إسلام قبول كرده. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها إذي وجن مرسة دينا شد كلمة ويرد إذا الله رسول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لا تقتله تموجنا. قال دا صحابي فقلت يا رسول الله مويل ايد الله رسول انه قد قطع يدي دزما لاس بريكرد. ثم قال ذلك بعد ان قطعها بيزما دلاس بريكول نرس دا كلمه ويل دا خبر كرد. افاقتله ما يزم نوجنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لا تقتله موجنا، فإن قتلته كثير تادا وجه فإنه بمنزلتك دبستافزي قبل أن تقتله مخي دينا جتي وجني يعني مخي دينا جداتا وجلنا دي خدا كلموي نو دبستاف حكمش استاج كم حكم دي چه وينت ويولي حرام دي نو ددي هم دغ حكمش چه د وينت ويولي حرام دي. وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال او تد دغ کس په ځای شوي مخکې د دې نه چې هغه دا کلمه ویلي، یعنې کله چې ته دا د کلمې ویل نو وروسته ووژنې نو ستا حکم د دې د هغه وخت حکم سره برابر دی کوم وخت چې ده کلمه نه ده ویلې. کوم وخت چې ده کلمه نه ده ویلې نو ده چې څه حکم وو بیا به ستا هم دغه حکم وي. د دې حدیث څنه څه مسایل مخکې ذکر شوي وو خو اوس یې ځینې نور بیانوم. و مخکې د دې حدیث نور اسانید هم بیانوو. امام مسلم رحمه الله دا حدیث په نور اسانیدو سره هم راوړی دی. نو وایي حدثنا اسحاق بن ابراهیم و عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حاء وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. ومنت إسحاق بن إبراهيم حديث بين كرده وعبد بن حميد دوار ويلي دي چه منت عبد الرزاق خبر را كرده هغواي منت معمر خبر را كرده حاكي تحويل الإسناد دي إشارة دا. ومنت حديث بين كرده إسحاق بن موسى الأنصاري هغه مونږ ته ولید ابن مسلم حدیث بیان کړی دی چې هغې د اوزعین نقلی حاکی بیا تحویل د اسناد ته اشاره ده چې بل سند یې هم راغلی دی. وی مونږ ته حدیث محمد بن رافع بیان کړی دی، هغه مونږ ته عبدالرزاق بیان کړی دی، هغه مونږ ته ابن جریج خبر را کړی دی جمیعا چې دا ټول راویانې عن الزهري د زهري نه نقلی عینې د دې سندونو مدار په زهري باندې دی. بهذا الإسناد بأمدي سنة سري نقل كرد بين الأخوة. أما الأوزاعي وهرش أوزاعي دي وابن جريج أو ابن جريج دي ففي حديثهما الذي دوارو في حديث كي داس راغل دي قال كي دغس ريوي على أسلمت لله ما دلال دفار إسلام قبول كرد كما قال الليث في حديثه لك السنغ الفات كي ليس راولي في الحديث كي. وأما معمر هرچ معمر ده ففي حديثه ندغف حديثك داسي الفاز راغلي فلما هويت لأقتله کله چې ما قصو کچې دا ووژنم قال نو لا اله الا الله دغه الفاظ راغلي فلما هويتو ليقتلهم قال لا اله الا الله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي ومات حرملة بن يحيى حديث من كرد أغوي منت ابن وهب خبر كرد أغوي مات يونس خبر كرد أغيد ابن شهاب النقلي قال شغوي لدي مات عطاء بن يزيد الليثي حديث من كرد ثم جندعی چې به جندعی ده دا عطا ابن یزید الليثی چې په غټه کې د لیث قبیلې ده او به جندعی ده ان عبید الله ابن عدی ابن الخیار اخبره چې یقینا عبید الله ابن عدی ابن الخیار ده ته خبر ورکړی ده ان المقداد ابن عمرو ابن الاسود الکندی چې یقینا مقداد ابن عمر ابن الاسود الکندی وكان حليفا لبني زهرة لدى بني زهرة ملقر دغو حليفه وكان ممن شهد بدرا او داد هغا صحابون ديك بدر تحزر شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى انه قال دويلي دي يا رسول الله اذا الله رسول ارأيت ما تخبرك ان لقيت رجلا من الكفار يزجري ده يو كافير سر مخامخشم بجنك ثم ذكر بمثل حديث الليس بيد ليس حديث بصير الفاظ بكير أولي دي ده حديث الفاظ وضحت ده الجندعي ده بزمه ده جيم أو سكون دون أو زمه يا فتحه ده دال سر ده يعني جندعي أو جندعي دوال سيده نسبة ده جندوع تا چه ده ده ليس قبلي يو كان ده ده مقداد ابن عمرو ابن الأسود ده پرنم أو نسب بده توقه ده مقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة داي حقين نسب ده يعني مقداد زيد عمر ده أغزويد ثعلبة ده أغزويد مالك ده أغزويد ربيعة ده خو ابن الأسود يرتوي لكي دا بده وجه چه أسود ابن عبد يغوث ابن وهب ابن عبد مناف ابن زهرة دا بجاهليت كي بزويتوب سرني ولو نو هغت منصوب شه او په همدغه نسبت سره ډیر مشهور شو نو ځکه خو عمر مجرور منول لوستل پکار دی عمر مقداد ابن عمر او ابن الاسود په نسب د نون سره لوستل پکار دی ان المقداد ابن عمر ابن الاسود نو ابن الاسود دا په نسب د نون سره لوستل پکار دی او دغه ابن په الف سره لیکل کیږي ځکه چې دا صفت ده مقداد ده نو چې هغه منصوب ده دا به هم منصوبي او دلته ابن د دو عالمینو ترمنځ په دې لحاظ نه دی راغلی چې دواړه یو بل سره د نسب اړیکه لري یعنی چې دا یو زوی دی او دا بل یې پلار دی مقداد د اسود زوی دی نه دغه اړیکې ترمنځ نشته دی نو له همدې وجه خو په الف سره راغلی دی ابن او په دې طریقه نور نومونه هم په عربۍ کې راغلي دي لکه عبدالله ابن عمر ابن ام مکتوم چې ام مکتوم د عمر ښځه وه عبدالله ابن ابی ابن سلول چې سلول د ابی ښځه وه محمد ابن علی ابن الحنفیه حنفیه د علي رضی الله عنه ښځه وه او داسې نور چې ټول په اثبات د الف د ابن سره راغلي دي د محدثینو مراد په دې سره دا وي چې د دغه کس تعریف په مکمله توګه وشي ځکه ډېر کله ته یو کس په یو وسب سره مشهور وي خو په بل سره نه وي نو ځکه دواړه اوصاف راوړي چې ښه وپېژندل شي او مقداد بهراني دی د بهرا ابن الحاف ابن قضاعه قبیلې څخه دی چې کینده ته منصوب دی خو په دې معنا کینده ته منصوب دی چې دا او د ده پلار د کینده سره حلب کړی و او د هغوی سره ملګري شوي وو فان قتلته فانه في منزلتك قبل ان تقتله وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال د دې معنا دا ده چې دغه کس معصوم الدم دی وجل د کلمې ویل نه وروسته ناروا او حرام دی لکه څنګه چې ستا وجل د دغه قتل نه مخکې ناروا و خو د قتل نه وروسته ستا د وینې عصمت ختم شي لکه څنګه چې د کلمې ویل نه مخکې د هغې د وینې عصمت نه و قاضي عیاز وی معنی یې دا ده چې د حق په خلاف او د ګناه په ارتکاب کې به ته د هغه په څیر یې خو مخالفت او ارتکاب د ګناه د یو بل نه مخالف وي نو ده هغه ګناه ته کفر ویل کیږي او ستا ګناه ته فسق او معصیت ویل کیږي، یعنی دا معنی ده چې تم د هغې په شانتې کافر یې، نه بلکې ستا د ګناه د فسق او د معصیت په درجه کې ده. خو بیا چې نبی علیه السلام په اسامه رضی الله عنه باندې دیت قصاص او کفاره نه ده مقرر کړي، نو په دې سره دا استدلال کیدلی شي چې شاید دا ټولې تساقط کړي، خو داسې نه ده، بلکې کفاره واجب ده او قصاص د شبهې له وجې ساقط شوی ده، ځکه اسامه رضی الله عنه په د کافر ګمان کړی ده او د مسلمان په ګمان یې نه دی وژلی. دا ګمان یې کړی ده چې په دغه وخت کې کلمه ورته پیدا نه ورکوي، نو ځکه ترې قصاص ساقط شوی ده، یعنی یو قسم ته شبهه پیدا شوې ده او حد چې د هغه په شبهې سره ساقطېږي. خو په وجوب د دیت کې دوه قوله دي چې دیت پرې واجب دی که نه، خو کفاره چې نه ده ذکر کړې، نو د دې وجه دا ده چې په دې کې تاخیر جایز دی او سمدست واجب نه ده، او تاخیر د بیان د حاجت تر وخت هم جایز دی. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر حاء وحدثنا ابو كريب واسحاق بن ابراهيم عن ابي معاويه كلاهما عن الاعمش عن ابي ظبيان عن اسامه بن زيد. ومنت حديث بين قرد ابو بكر بن ابي شيبه اغوي منت ابو خالد الاحمر حديث بين قرد حاكي تحويل الاسناد اشاره ده. ومنت حديث ابو كريب بين قرد واسحاق بن ابراهيم جاغيد ابي معاويه نقلي كلاهما عن الاعمش دا دوار دا اعمش نقلي، يعني دا سند مدار با اعمش ماني دي. عن ابي ظبيان چ اغيدا ابو ظبيان نقلي اغيدا وسام بن زيد نقلي، وهذا حديث ابن ابي شيبه او دا حديث ابن ابي شيبه دي. قال بي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه، من ولي يقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريك في لهكرك ولي يقولوا، فصبحنا الحروقات من جهينة، نمنغا دو جهينة قبيلة حروقات كنديت ورسيدلو، حروقات جدا دو جهينة قبيلة يو كنديت أغيت سار وقت ورسيدلو، فأدركت رجلا نمار على عندك يوصل، فقال لا إله إلا الله، فطعنته نبتر ما نموه، فوقع في نفسي من ذلك نزما بذرك يدين سشك بيداشا، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم ندا خبر ما نبي عليه السلام ترى يا ذكرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل أقال لا إله إلا الله وقتلته، أي أقل لا إله إلا الله ولو بيت أوجه. قال روي قلت ما ولي يا رسول الله إيد الله رسول إنما قالها خوفا من السلاح، أخدا كلمة دا سلیحې د یېرې د وژنه ویلې وه، یعنې دا سلیحې د یېرې نه ویلې وه، د زړه نه نه وویلې. قال نبی علیه السلام وفرمایل افلا شققت عن قلبه حتی تعلم قالها ام لا، نو آیا تا د هغې زړه ولې نه سیرو تر دې چې تا ته د دې معلومات شوی وې چې آیا دا کلمې د زړه نه ویل ده ام لا او که نه. فما زال یکررها علی حتی تمنیت انی اسلمت یومئذ، نو نبی علیه السلام همیشه و چې همدا خبره تکراروله علیه ماته حتی تر دې پورې تمنیتو چې ما دا ارزو وکړه انی اسلمتو یومئذ، چې ما په همدغه ورځ اسلام قبول کړی وی او په اسلام کې رانه دا ګناه نوی شوی. قال راوی فقال سعد، نو سعد وویل وانا والله، او زه چې ما قسم په الله لا اقتل مسلما، زه به یو مسلمان نه وژنم حتی یقتله ذو البطین، تر دې چې دغه خیوټوی ووژني، یعنی اسامه تا مقصد اسامه رضی الله عنه ده. قال روی قال رجل، نبلی اسری ویلا الم یقول الله، ای الله تعالی ندی فرمایلی وقاتلوهم حتی لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، جنگ وکړئ د دوی سره تر دې چې هیڅ شرک پاتې نه شي او دین ټول یوازې الله لره شي. فقال سعد، سعد رضی الله عنه ویل قد قاتلنا، من جنگ کړی دی حتی لا تكون فتنه، دې دپاره چې شرک پاتې نه شي، وانت واصحابک، ته او ستا ملګري تریدون ان تقاتلوا، تاسو غواړئ چې جنګ وکئ حتی تکون فتنه، دې دپاره چې فتنه رامنځته شي، تاسو خو د فتنې دپاره جنګېږئ. د حدیث د الفاظ وضاحت دا دی افلا شققت عن قلبه حتی تعلم اقالها، تا ولې له زړه نه سیرو چې تا ته پته لګېدلې وی چې دا کلمې د زړه نه ویل ده که نه. أقال هاكي زمير مرفوعة قلب تراجيه ده چه ده ده ده ده كلمة ويالي ده كنا مقصد ده ده چې ته په ظاهر او د ژبې په اقرار مکلف یې، د باطن معلومات خو یې تا ته نه شي کېدی، نو تا یې د زړه سره څه کار و؟ حتی تمنیت انی اسلمت یومئذین، وی تر دې چې ما دا ارزو وکړه چې په دغه ورځ ما ایمان راوړی وی، دا ځکه چې په اسلام سره مخکني ټول ګناهونه معاف کیږي. یعنې ما دا ارمان وکړو چې ما نه د اسلام په حال کې دا ګناه نه وی شوی او په همدغه وخت کې ما ایمان راوړی وی. فقال سعد وانا والله لا اقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. سعد نه مراد سعد بن ابي وقاص دی چې هغه دا خبره کړله، او ذو البطين په زمه د با سره تصغیر د بطن دی، دا اسامه رضی الله عنه ته وایي. قاضي عیاض وایي دا ځکه چې د ده خېټه غټه وه. حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين قال حدثنا ابو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال يمنت يعقوب الدورقي حديث بين كردي أغوي منت هشام حديث بين كردي أغوي منت حسين خبر كردي أغوي منت أبو زبيان حديث بين كردي أغوي ما دا أسامة بن زيد بن حارثة دا حديث وارد شيء غبيانه. قال أولي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة. من رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق قبيلة تولي قلو من جهينة تاد جهينة سخاء لا حرق بكي بيو كان داد جهينة قبيلة. فصبحنا القوم نمون سار واختي دخلك دور سيدلو فهزمناهم من غويت شكس وركا. ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم أو ز أو بل يسرى دا أنصارنا دا غويد يسرى بزيشو. فلما غشيناه كلش من راجير قال غوي لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري نو أنصاري داغين بنشا. وطعنته برمحي أو غما بخبر نزيماني حتى قتلته ترديجي ومي وجهه. قال راوي فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلش من راوكشو رالو نو دا خبر نبی علیہ السلام ته ورسیدله. فقال لي ما نبی علیہ السلام فرمایل یا اسامه تو اے اسامه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله ایا هغه ته د لا اله الا الله کلمې ویل نو وروسته ووژه؟ قال روي قلت ما ویل یا رسول الله اذا الله رسول انما كان متعودا یا خو په دې سره ځان بشکو ځان د مرګ نه بشکو. قال روي فقال نبی علیہ السلام فرمایل اقتلته بعدما قال لا اله الا الله ایا تا دا ووژه ورست دغنا چاق لا إله إلا الله ويلا. قال ربيبي فما زال يكررها علي نبي الإسلام همين شوكي دا خبره ما تتكرار أولا حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم تردي چه ما دا أرزوك را چه كاش چه دي ورزنا مخي ما إسلام نوي قبول کرده وهم دا ورزمي إسلام قبول کرده وي. حتى تردي پوري تمنيت چه ما أرزوك را أني لم أكن أسلمت چما اسلام نوې قبول کړې قبل ذلک اليوم دغه ورځې مخکې. یعنی د اسلام په حال کې دا ګناه مانه نوې شوی دغه ډېره سخته ګناه مې کړې ده. دا حدیث ته دې لفظ وضاحت چې انما کان ذلک متعوزا هغه په دې طریقه دی، یعنی هغه دا لا اله الا الله د دې دپاره نه ویلي چې په اسلام کې داخل شي، بلکې دا یې د ځان بشکولو دپاره ویلي وو چې د مرګ نه بچ شي. خو نبی علیه السلام سره دا خبره ونه منله او په دغه کار یې ډېر سخت ملامته کوه. حدثنا احمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال ومنت احمد بن الحسن بن خراش حديث بين قرده اغوي منت عمرو بن عاصم حديث بين قرده اغوي منت معتمر حديث بين قرده قال اغوي سمعت ابي يحدث ان خالدا الاثبج بن اخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز انه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال وما دخل بلار نوارد ليحدث عن خالد الأثبج شاغي حدث بينه شي يقينا خالد الأثبج ابن أخي صفوان ابن محرز أغشد حدث عن صفوان ابن محرز دا صفوان ابن محرز حديث بين كرده أنه حدث شي أغا حديث بين كرده أن جندب ابن عبد الله البجلي شي يقين جندب ابن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس ابن سلامة عسعس ابن سلامة جواب ورګه زمانہ فتنه ابن زبیر په زمانہ د فتنه د عبد الله ابن زبیر کې یعنی عبد الله ابن زبیر د دور خلافت په زمانہ کې چې کوم پدنه رامنځ شوه په هغه وخت کې جواب ورګه فقال نعاسس ابن سلامت ویلو اجمع لي نفرا من اخوانك ما تستدم القرن سكسان لجمك حتى احدثهم دي لبارجي حديث تبيانكم فبعث رسولا اليهم ندويت يو استاذ ورولك دغ عساس فلما اجتمعوا جاء جندب نكلج دوي راجم شل جندب راغ وعليه برنس اصفر او هغزيره چغا چولوا فقال نو ويل تحدثوا بما كنتم تحدثون به تاسو خبری کوئی هغه چې تاسو مخکې کولی حتی دار الحدیث تر دې چې خبرې شروع شوې یعنی د فتنې په اړه چې تاسو ته کومې خبرې معلومې هغه کوئ فلما هر کله دار الحدیث الیه چې دا خبره دې ته راورسېدله چې اوس دا هم د فتنې په اړه څه خبره وکړي چې دې ته څومره معلومات دی نو حسر البرنس عن رأسه دغه ټوټه د خپل سر نه لرې کړه دغه چوغه برنس اصل کې داسې یو څادر ته ویل کېده چې خولۍ غونده کې بیا لرله هغه بیا سر ته راکیستله نو دغه خولۍ لرې کړله حسر البرنس عن رأسه دغه ټوټه لرې کړه د خپل سر نه یا د چوغې دغه خولۍ د خپل سر نه لرې کړله حسره معنه ښکاره کړه سر فقال نو ویل انی اتیتکم یقینا زه تاسو ته راغلی وم ولا اريد ان اخبرکم او زه غواړم چې تاسو ته خبر درکم عن نبیکم د ستاسو د نبی د طرف نه ولا اريد کې دغه لا زایده در وروسته بیانېږي یعنی زه غواړم چې تاسو ته حدیث بیان کړم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثا من المسلمین څه مسلمانان یې ولیږل د مسلمانانو یو ډلې ولیږله الی قوم من المشرکین یو قوم ته د مشرکانو نه د جنگ دپاره وانهم التقوا او دوی چې دی د هغوی سره مخامخ شو یعنی دا مسلمانان د دغو مشرکانو سره مخامخ شو په جنگ کې فکان رجل من المشرکین نو یو سړی د مشرکانو اذا شاء کله چې به یې وغوښتل ان یقصد الی رجل چې یو سړی قصد کړي یو سړي ته اراده وکړي من المسلمین د مسلمانانو نه قصد له نو اراده به یې ورته وکړله فقتله ایسته به یې ووژه یعنی څوک چې به یې وغوښته چې ویوژني بس ایسته به یې ووژه وان رجلا من المسلمین او یقینا یو سړی د مسلمانانو نه قصد غفلته هغه د غفلت په حال کې راګیر که قال راوی وکنا نحدث او موږ ته دا خبره بیانېدله انه اسامه بن زید چې دغه کس اسامه بن زید و چې دغه مشرک یې د غفلت په حال کې راګیر کړی و فلما هر کله رفع علیه السیف چې توره یې ورباندې اوچته کړله او په توره باندې وهه نو قال دغه سړي په دغه وخت کې وویل لا اله الا الله فقتله بس ایسته یې ووژه نو دغه کلمې ویل نو وروسته یې هم ووژه فجاء البشیر الى النبی صلی الله علیه وسلم نو زیر ورکوونکی نبی علیه السلام ته راغی یعنی د فتح زیر ورکو فساله نبی علیه السلام ته پوښتنه وکړه فاخبره هغه سړي ورته خبر ورکړه یعنی ټوله قصه ورته وکړله چې په دې طریقې موږ جنګ وکړه حتی اخبره خبر الرجل تر دې چې نبی علیه السلام ته د دغه سړي په اړه خبر هم ورکړه د دغه قصې هم ورته وکړه کیف صنع چې څنګه کار یې وکړه یعنې دغه سړی د کلمې ویل نه وروسته ووژه فدعاه نبی علیه السلام هغه سړی راوغوښته یعنې د اسامه رضی الله عنه فسأله پوښتنه ترې وکړه فقال ورته وویل لمه قتلته ولې ته دغه سړی ووژه قال هغه وویل یا رسول الله اذا الله رسوله اوجع في المسلمين مسلمانان یې ډېر درمک کړي وقتل فلان وفلان پلانکی او پلانکی ووژه وسمى له نفرا او د سکسان نمونه یې ورته واخیستل چې ګوره دغه دغه خلک یې ووژه وإني حملت عليه او ما په هغه باندې حمله وکړه فلما رأى السيف کله چې دا توره ولیدله قال نو ویل لا اله الا الله د تورې لیدل نه وروسته دا کلمه وویله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اقتلته ایا ته به ووژه قال هغه ویل نعم او ومې ووژه قال نبی علیه السلام فرمایل فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه نتبع لا اله الا الله كلمه سرسكه كلاش دقيمت بورز راشي قال اغوي يا رسول الله اذا الله رسول استغفر لي زمان فرد الله نبخنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمى وكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه تا تبا داغی دا لا اله الا اللہ سر سکے کلش دا قیمت بورت راشی قال ربی فجعل لا یزیده على ان یقول نبی الاسلام شروع شو چی زیتوالی نکو پدی خبر بانی کیف تصنع بلا اله الا اللہ اذا جاءت یوم القیامة تبا دا لا اله الا اللہ سر سکے چکل دا قیمت بورت راشی نو نبی الاسلام امدا خبر کولا او پدی مانی بلا خبر نزیتا ولا دا حدیث دا الفاظ وضاحت داسی دے خالد الاثبج اثبج اغه چاته وای چې دا شای اوګوت نجدی د سفلن یا ټیقه غوندی یعنی دا سراوت شانتی عساس ابن سلامه دا بصری دی د نبی علیہ السلام نه احادیث نقل کړی دی او علما وی د حدیث مرسل دی د نبی علیہ السلام نه حدیث نه دی اوریدل بخاری هم خپل تاریخ کې ویلی دی چې د حدیث مرسل دی ابو حاتم او نور ویلی دی چې دا تابعی دی یعنی صحابی نه دی بورنس داس یو څادر غوندې دی چې داسې یوه خولۍ شانته هم پکې سر ته راچول کیږي چوغه ویل ورته هم صحیح دي حسر البورنسه یعنی چوغې لرې کړله دغه خولۍ چې د چوغې په دې سر راکستلې وه هغه یې لرې کړله اتیتکم ولا اريد ان اخبرکم عن نبیکم په دې کې اشکال دی هغه داسې چې اول کې ویلې دي بعث الى عسعس بن سلامة فقال اجمع لي نفرا من اخوانك حتى احدثهم يعني عسعس بن سلامة جواب ولي قال ما تخبل مرير يا جماعه كيف زوت حديث بينكم ابي دين رستواي اتيتكم ولا اريد ان اخبركم زرا غلم تاسخنو ولا مش تاس حديث بينكم نو ده حديث بديك لك مشكل عندك ده دي جواب ده جواب ده شيء بديك دو احتمال ده یو احتمال دا ده چې د الله کې زیاده ده لکه څنګه چې د الله تعالی په دې وینا کې زیاده ده دی الله یعلم اهل الكتاب دې لپاره چې اهل کتاب پوه شي او په دې آیات کې چې الله تعالی فرمایي ما منعك الا تسجد نو په دې کې د الله زیاده ده شیطان ته الله تعالی ویلو چې ته د سجدې نه څه شي منع کړې نو دې کې د الله زیاده ده نو دغسې په دې کې هم زیاده ده چې اتیتکم ولا اريد ان اخبركم عن نبيكم زرا غلم تاسو ته او غواړم چې تاسو ته د خپل نبی د طرف نه یو حدیث بیان کم نو لا زایده ده دویم احتمال پکې دا دی چې دا حدیث په خپل ظاهر دی یعنی لا پکې زایده نه ده نو معنی یې دا ده چې زه تاسو ته راغلیم خو نه غواړم چې تاسو ته د نبی علیه السلام حدیث بیان کم بلکې تاسو ته وعظ کوم او د خپل ځان نه درته یوه خبره کوم خو لیکن اوس زه په هغه څه چې ما اراده کړې وه زیادت کوم او تاسو د نبی علیه السلام یو حدیث بیانوم او بیا دا حدیث ذکر کړی دی نو حاصل دا شو چې لا اوریدو کې لا یا زایده ده او یا یې معنی دا ده چې ما نه غوښتل چې تاسو حدیث بیان کوم کله چې راتلم خو لیکن ما اوس خپله اراده بدل کړې ده او بیا د هغې نه وروسته دا حدیث بیان کړی دی او جع فی المسلمین یعنی مسلمانانو ته سخت تکلیف ورسو وجلې او زخمیان کړي دي نو ځکه مې داسې کار وکړ بے جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ چکم طریقہ کڑی دا چھے خلق ایرا جمع کڑی دی او وعظ و نصیحتی ورطا کڑی دی نو ہم داسی او مشر او مخور تا پکار دی چھے دا پیتنے با وقت کی خلقو تا وعظ او نصیحتو کی او دا پیتنے نرابن کی خو پا دے زمانہ کی دا پیتنے جنگونا بیخی دیر شوی دی خاص کر پا غریز و علاقو کی چھے قومیت پا کی دیر زید دی نو دا یو قوم دا بل قوم سر پا کلونو بدی او یو بل نمڑی کی حس اسلائی ترمز نرازی او د پیتنې جنگ هغه ته وایي چې د مسلمانانو ترمنځ کم جنگ چې د کاپیرانو سره کیږي او مسلمانان یې کوي هغې ته د پیتنې جنگ نه ویلی کیږي بلکې هغې ته جهاد ویلی کیږي شرعي جهاد نو دې وجې نه دا کم جهاد چې مجاهدین د دغه کفارو او مرتدینو سره کوي دې ته به د پیتنې جنگ نه ویلی کیږي او د پیتنې نوم ورکول دا ظلم دی بلکې دا شرعي جهاد دی چې د کفارو او د مرتدینو په مقابل کې شروع دی د شریعت د قیام لپاره دغه کفار او مرتدین غواړي چې د الله تعالی دین ختم کی او په ځای بل دین حاکم کی لکه څنګه چې دغه شان کړی دی ډیموکراسي حاکمه کړی ده او نور قوانین حاکم کړی دي ځمکني قوانین او مجاهدین غواړي چې د الله تعالی شریعت حاکم شي او دغه د قیام لپاره جنگیږي د شریعت د قیام لپاره بل هدف یې نشته دی نو دې وجنه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من دغت جهاد ولكي جد الله تعالى ده شريط ده قيام ده باري او پا دي سر دغت فتنه كار شوي تنظيمون مراد ندي چه آغوي ده تواغيت و ده مفاد ده پار جنگي ده استخباراتي کروي ده پار جنگي د چا د یو ځای استخبارات سره اړیکې یو د چا د بل ځای سره. نو دغه جنگ د الله تعالی د کلمې د لوړوالي په خاطر نه، بلکې دا د تاغوت په لار کې دی. شرعي جهاد هغه دی چې هغه یوازې د الله تعالی د پاره، د الله تعالی په لار کې او په شرعي اصولو بنای، د ټولو کفارو او طاغوتونو پکې بیزاري او هیڅ قسم موالات ورسره نه وي، تعلقات ورسره نه وي. خو دا چې یو طرف ته د کافرانو سره موالات او دوستانۍ د یو ځای کافر سره او د یو ځای مرتد سره ښه اړیکې ساتي او د بل ځای کافر یا مرتد سره جنګیږي، نو دغه د شرعي جهاد نه ویل کیږي. تو خو یو وارې خپل ځان صحیح کړه، خپل ځان اصلاح کړه، د کفارو نه براءت بیزاري وکړه او د دوی سره هغه طریقه وکړه کوم چې شریعت کې راغلې ده، بیا د هغې نه وروسته د بل کافر سره جنګیږه. خو دا چې سر د یو تاغوت ته وځي، یو تاغوتي تنظیم ته وځي یا یو تاغوتي نظام ته وځي، نو ستا د دغه جهاد څه پیدا؟ لکه اوس چې د پاکستان تحریکین دا جنګیږي د پاکستان سره، خو لیکن سر یې بیرته د افغانستان صوفیو ته وځي چې هغه د دیو نه غټ مرتد دي، نو د دیو د دغه جنګ څه پیدا شوه؟ خو د تاغوت په لار کې جنګ دی کوي، یا یې سر دغه ته وځي، انډیا ته وځي او نورو تاغوتي کړیو ته وځي، نو دغه جنګ هیڅ پیدا نشته دی، هیڅ نتیجه پرې مرتب نه ده، نه ثواب شته دی او نه دغه ته شرعي جهاد ویل کیږي. او یا دغه شان حماس ډله چې دی جنګیږي د یهودو سره، خو لیکن سر یې بیرته د ایران روافظو ته راوتی دی، او همدغه شان د قطر تواغیب ته وتی دی او نور عربي تواغیب ته وتی دی، نو دغه جنګ څه پیدا؟ که یهودو سره جنګیږي او که در چا سره جنګیږي، خو د دیو دا جنگ شرعي نه دی، بلکې د دیو دا جنگ د شیطان په لار کې دی، د تاغوت په لار کې دی، د رحمان په لار کې نه دی. څوک چې د رحمان په لار کې جنګیږي، نو هغه به د ټولو تواغیتونه بیزاري کوي او د ټولو محاربو کفارو او مرتدینو بیزاري کوي. خو چې یو طرف ته د حربي کافر یا مرتد سره جوړي او بل طرف ته جنګیږي، نو دغه جنگ ته شرعي جهاد نه ویل کیږي. مسلمانان باید چې په دې باندې دوکه نه شي او خپل تصور برابر کړي. نو خلاصه د باب همدا شو چې کله یو کافر کلمه ووي د هغه وژل جایز نه دي. خو تفصیل مخکې شوی چې دا مسله د اصلي کافر په اړه ده، یعنی اصلي کافر چې کله د نیول نه وروسته کلمه ووي، نو قتل یې نه جایز کیږي، نور اختیارات یې پاتې کیږي. خو هر چې مرتد دی، نو هغه که شپه ورځ هم کلمه ووي او چې ونیول شي، توبې نه ایستلې ده، توبې نه مخکې ونیول شي، نو دغه کلمه بیا هغې ته پیدا نه ورکوي، بلکې هغه به وژل کیږي. نو اوس بل باب راوړي، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. باب دی په بیان د دې وینا د نبی علیه السلام کې چې من حمل علينا السلاح، چا چې زموږ په خلاف اسلحه راپورته کړله، فليس منا، نو دا زموږ نه دی، یعنی چا چې د مسلمان په خلاف اسلحه راپورته کړله، نو دا زموږ نه دی. فليس منا، یعنی زموږ په طریقه پوره نه دی روان او ګناهګار دی. د دې وضاحت به وروسته راځي. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومات زهير بن حرب حديث بين كرده ومحمد بن المثنى دي دوار ويري دي منتا يحيى حديث بين كرده چي يحيى سوق دي قطان دي يحيى القطان ها اون کې تحویل د اسناد ته اشاره ده. بیا موږ ته ابوبکر ابن ابي شیبه حدیث بیان کړی دی، هغه بیا موږ ته ابو اسامه حدیث بیان کړی دی او ابن نمیر، چې دا ټول یې د عبیدالله نه نقلی، یعنی مدار ده د دې اسانیدو په عبیدالله دی. عن نافع عن ابن عمر، چې هغه د نافع نه نقلی، هغه د ابن عمر نه نقلی. عن النبي صلى الله عليه وسلم، او هغه د نبی صلی الله عليه وسلم نقلی. حاء وحدثنا يحيى بن يحيى، دا یو بل سند دی، تحويل الاسناد ته اشاره ده. بیا موږ ته یحیی بن یحیی حدیث بیان کړی دی، واللفظ له، او د دې حدیث الفاظ هم د یحیی ابن یحیی دی. قال غوی قرأت على مالك ما په امام مالک رحمه الله باندې ولوستل، عن نافع عند نافعنا، یعنی دا روایت مې ولوستل، عن ابن عمر، چې نافع دی ابن عمر نقلی، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، یقینا النبي عليه السلام فرمایلی دی، من حمل علينا السلاح فليس منا، چا چې زموږ په خلاف اسلحه راپورته کړه نو هغه زموږ نه دی. فليس منا، یعنی زموږ په سیرت او طریقه پوره برابر نه دی. او دا معنی نه ده چې کافر ده، بلکې مسلمان ده، خو په ناحقه طریقه باندې چاپ سي اسلحه راخیستل دا کبیره ګناه ده، چې دا تاویل اهل سنه والجماعه علماو کړی دی. سفیان ابن عیینه به ورله دغه تاویل بد ګڼلو، چې ویي دا زموږ په طریقه نه ده، او ویل به چې دا ډېر بد قول دی، یعنې دغه تاویل به پکې نه کوه، د دې دپاره چې اثر یې ختم نه شي او پوره زجر او رټه نه شي. بیا په دې حدیث کې د اسلحې په اړه ځینې اداب بیان شوي دي. نو یو ادب یې دا دی چې مسلمان ته به یې نه نیسي، مسلمان ته به په اشاره نه کوي، که په ټوقو کې هم وي مسلمان ته به یې نه نیسي. او اسلحه عامه ده، که چاقوی، چاړۍ او یا مشینی، تمانچه، هر شی چې په دې سره به مسلمان ته اشاره نه کوي. او بل دا دی چې اسلحه به په غرور او تکبر سره نه اوچتې. او بل ادب یې دا دی چې د مسلمانانو په اجتماعي ځایونو کې به یې په داسې طریقه نه راوباسي چې خلکو ته دې نقصان ورسیږي یا خلکو کې رعب او دهشت خور کړي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنت أبو بكر بن أبي شيبة أو ابن نمير حديث بين قرد دوار ويل دي منت مصعب حديث بين قرد مصعب سوق دي ابن المقدام جد مقدام زي دي اغیر مونتا عکرمه ابن عمار حدیث بیان کړی دی، اغیر ایاس ابن سلمان نقلی، اغیر خپل پلار نه، اغیر نبی علیه السلام نقلی چې هغه فرمایلی دي من صلى علینا السیف فلیس منا، چا چې زموږ په خلاف توره راویستله هغه زموږ نه نه دی. صلى علینا السیف یعنی خپله توره د مسلمان په خلاف راویستله، نو په ګناه کبیره کې اخته شه. او د نبی علیه السلام د کامل سیرت او طریقې نه ووته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى يمنت أبو بكر بن أبي شيبة حدث بين كرده وعبد الله بن براد الأشعري أو أبو كريب حدث بين كرده دي طول ويردي منت أبو أسامة حدث بين كرده چه أغيادة بريد نقلي أغيادة أبي بردان نقلي عن أبي موسى أو أغيادة أبو موسى أشعري رضي الله عنه نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم تغيد النبي صلى الله عليه وسلم نقلي قال غفر ما يلدي من حمل علينا السلاح فليس منا جاجز من بخلاف أسلحة بورتكرا أغز من ندي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، دا بل باب رولي وديك دا خيانت قباحة بياني چه خيانت كول دا مسلمان سردوك كول قناي كبيرة. دا باب دا باب دا قول النبي صلى الله عليه وسلم فبيان دا قول دا نبي السلام كي من غشنا فليس منا، چاچه دو كوكرا دا منصر اغز منا نده، دا نبي السلام دا ويانا چه چاز منصر دو كوكرا اغز منا نده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنتا قتيبة بن سعيد حديث بين كرده أغي منتا يعقوب حديث بين كرده يعقوب سوقده ابن عبد الرحمن القاري يعني دا عبد الرحمن القاري زوي حاء كي تحويل ليسنا تيشارة دا بمنتا أبو الأحوص محمد بن حيان حديث بيان كرده أغوي منتا ابن أبي حازم حديث بيان كرده شده دوارة ده سهيل ابن أبي صالح نقلي عن أبيه أغي ده خبلار نقلي عن أبي هريرة أو أغي ده أبو هريرة رضي الله عنه نقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي من حمل علينا السلاح فليس منا چاچز من بخلاف السلاح كرتك لغز من نده ومن غشنا چاچي دوكو كلا خيانت وكا دمون سرا فليس منا نغز من نده. وحدثني يحيى بن أيوب وقطيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مات يحيى بن أيوب حديث بين كرد وقطيبة او ابن حجر جدار تولد اسماعيل ابن جعفر النخلي ابن ايوب يلدي يعني دي ابن ايوب الفاز مشخص كي متعين كي بمنت اسماعيل حديث بين قرد اغوي مات على خبر قرد جاغيد خبلار النخلي عن ابي هريرة او هغيد ابو هريرة رزل عنه النخلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ورتير شو على صبرة طعام بيودي ركيد خراك فأدخل يده فيها نو خپل لاس په دغه ډیرکۍ کې داخل کا، فنالت اصابعه بللا، نو ګوتې لمدبل ته ورسېدلې. فقال وی فرمایل ما هذا یا صاحب الطعام، دا څه دي ای د ډوډۍ والا؟ قال غویل اصابته السماء یا رسول الله، دې ته خو باران رسېدلی دی ای د الله رسوله، یعنی باران پې شوی او د هغې د وجې نه لمدې شوي دي. قال نبی علیه السلام وفرمایل افلا جعلته فوق الطعام، تا ولې دا دانې د نورو دانو د پاسه نه اچولې؟ کی یراه الناس، دې دپاره چې خلکو لیدلی وی. من غش فلیس منی، چا چې خیانت وکړه آسمانه نه دی. د حدیث د الفاظ وضاحت دا دی، صبرة طعام، صبره په ضمه د صاد او سکون د با سره دی، ډیرکۍ ته وایي. او طعام نه مراد یا غنم دی یا مطلق دانې دی مراد دی، یعنی د غنمو ډیرکۍ وه، او یا چې دی نورې دانې وي چې درشي وي. اصابته السماء، سما نه مراد باران دی چې باران پې شوی دی. غشه دوکې ته وي، نو هر ډول دوکه چې دی حرامه ده، صفا به چلیږي. دا ډول دوکې دغه دوکانداران او تجاران کوي، خراب شی چې دی هغې پټ کړی او ښه شی د سودا د پاسه ایښی، نو خلک چې هغه ته وګوري دوکه شي، بس ایسته هغه شی واخلي چې په دغه طریقې باندې بیا خراب شیان هم ورسره یوځای کړي. نو دا دوکه ده او خیانت دی چې هر څوک یې کوي، باید چې اجتناب ترې وکړي. ستا د ایمان دا تقاضا ده چې ته دغه شان دوکې ونه کړې. باب تحریم ضرب الخدود و شق الجیوب و دعاء بدعوة الجاهلیة، دا اوس بل باب دی. نو په دې باب کې چې دی د جړا متعلق احکام بیانیږي، چې جاهلیت والا و په څه طریقې باندې جړا کوله، نو د جاهلیت والا و په څیر جړل دا حرام دی. باب دا باب دی تحریم ضرب الخدود، په بیان د حراموالي د اننګو وهلو کې، و شق الجیوب او د ګریوان په شکولو کې، و دعاء بدعوة الجاهلیة او د جاهلیت په چغو کې، یعنی د جاهلیت والا په څیر باندې به د مصیبت په وخت کې خپل اننګي نه وي، خپل ګریوان چې دی دا به نه څیرې او د جاهلیت چغې به نه وي. په دې باب کې دا خبرې بیانیږي چې دا حرام دي، دینه مزان ساتي. بس تکلیف او مصیبت در باندې راغی، صبر به کوې الله ته، او جزی فضی به نه کوې، د ثواب نیت به کوې، ځکه مؤمن ته چې هر کار ورسیږي نو هغې ته پې الله تعالی ثواب ورکوي. که تکلیف ورته ورسیږي او صبر پې وکړي، جزی پزی ونه کړي، هم الله تعالی ورته ثواب ورکوي، ښه بدله ورکوي. او که خوشحالي پې راشي، شکر ادا کړي، نو هم الله تعالی ورته ثواب ورکوي. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال مات يحيى بن يحيى حديث بين كرده أغوى منت أبو معاوية خبر كرده حاون كي تحويل لإسنات إشارة أغوى منت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بين كرده أغوى منت أبو معاوية حديث بين كرده أو وكيع حاون كي بي تحويل لإسنات إشارة كي بلسنة دي مراغلة ويمونتا ابن نمير حديث بين كرده أغوية مونتا زما بلار حديث بين كرده جميعا چه در طولي عن الأعمش دا عمشنا نقلي، يعني مدار دا أساني دو پا عمشتا. عن عبد الله بن مرة چه أغيد عبد الله بن مرة نقلي، عن مسروق أغيد مسروق نقلي، عن عبد الله أغيد عبد الله نقلي قال چه أغوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي ليس منا من ضرب الخدود ندز من لاغسوك چه خبل أننجوي او شق الجيوب يا غريوان نسيري او دعا بدعوة الجاهلية يا اوازنك اوازن الجاهلية. هذا حديث يحيى، دا يحيى حديث دي، يعني دا يحيى الفاظ دي شاغي دا حديث بدي الفاظ ونقل كرده. واما ابن نمير وابو بكر فقال، هرچي ابن نمير او ابو بكر دي فقال نغويل دي وشق ودعا، یعنی هغو په دې الفاظو سره دا حدیث نقل کړی دی چې وشق ودعا، ګریوان څیری کی او د جاهلیت اواز وکړي، بغیر الف بغیر د الف نه، یعنی هغوی په او سره دا کلمات نه دي نقل کړي، بلکې بغیر د الف نه راوړي دي، په واو عاطفه سره راوړي دي. لیس منا من ضرب الخدود، دا کارونه جاهلیت والاو کول چې مخونه به د مصیبت په وخت کې وهل، نو نبی علیه السلام ته بیزاري وکړه. او د دعوة الجاهلیت معنی دا ده چې د جاهلیت والاو په څیر چغې وهل، په واجب لا و مصیبتا داسې چغې به وهلې، ای زما غره، ای مصیبت را ورسېږي. او د هلاکت چغې وهل چې هلاک شو، او دغه شان په مړي باندې ویر کول، دا ټول په دې کې داخل دي. اوس هم چې ځینې خلکو باندې مصیبت راشي نو بیا ځانونه نه قابو کوي، بس خپل سر چې د دیوالونو سره وي، او دا خپل مخ په څپېړ وي، او خپل ګریوانونه شکوي، نو مغه د جاهلیت په شانتې طریقې کوي. او دا طریقه اکثر هغه خلک کوي چې هغه ډېر بېدینه په مصیبت کې، د مصیبت د ټینګې نه، او په خوشحالۍ کې بیا د خوشحالۍ د ټینګې نه، په خوشحالۍ کې بس بیا داسې خوشحالۍ کوي چې داسې ګډاګانې کوي، په یوه پښه باندې ګډي تاوي. نو داسې خلکو ته بیا په یو وخت کې هم الله تعالی صبر او استقامت نه ورکوي، په مصیبت کې بیا دغه شانې جزې پزې کوي. جاهلیت د نبوت د زمانې نه مخکې زمانې ته وي، د فطرت زمانه چې ورته وي، چې په هغه وخت کې کوم پیغمبر نه و. وشق و دعا، دعا بغیر د ادب نه دی، یعنی دوی شق و دعا په واوې عاطفه سره راوړ، او سره یې رانه وړ، چې د شق و دعا دواړو نه مخکې او کلمه راوړي، او داسې وي چې او شق او دعا، نو داسې ونه کړل، بلکې په واوې عاطفه سره راوړل. بیا دا حدیث دلیل دی په دې خبره چې د مصیبت په وخت کې به په دغه طریقه جړا نه کوي، او همداسې جړا کولی شي، ځکه زړه ته خفګان راځي، خو په دغه طریقې به نه جاړې، نور یې د رحمت وښي تویولی شي، او په عادي طریقې باندې جړلی شي. وحدثنا عثمان بن ابي شیبه قال حدثنا جرير حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد وقال وشق ودعا. يمنت عثمان بن ابي شيبه حديث بيان كردي، او يمنت جرير حديث بيان كردي، حاكي تحويل الاسناد اشاره، او يمنت اسحاق بن ابراهيم حديث بيان كردي، او علي بن خشرم دوار ويلي دي چمنت عيسى بن يونس حديث بيان كردي، چې دا ټول د اعمش نقلي، يعني مدار دا سند په اعمش دي، بهذا الاسناد په دې سند سره رانفل كردي. وقال او دي دوار ويلي دي وشق ودعا، يعني ده ابن بغير إلى ولده فهو يعطي فسر وشق ودعا. حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال يمنت حكم بن موسى القنطري حديث بين كردي، أغوي منت يحيى بن حمزة حديث بين كردي، أغيد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نقليتي يقين القاسم بن مخيمرة حدثه دة حديث بين كردي، قال شغويلي دي حدثني أبو بردة ابن أبي موسى، مات أبو بردة ابن أبي موسى حديث بين كردي، قال شغويلي دي وجع أبو موسى وجعا، أبو موسى أشعري زمه كده درمنشا درمن کېدلو سره، فغشي عليه نو بيوشش، یعنی د ډېر درد د وجه نه بيوشش، ورأسه في حجر امرأة من أهله، په داسې حال کې چې سر یې د خپلې یوې ښځې په غی کې و، فصاحت امرأة من أهله، نو د دې یوې ښځې چغه کړله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، نو د ده وس ونه شه چې په هغه باندې سرد وکړي، فلما أفاق کله چې بیدار شه په هوش کې راغی، قال ویل انا بریء مما بریء منه رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه بیزار یم د هر هغه څه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیزاره دی، فان رسول الله صلی الله علیه وسلم بریء من الصالقة، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیزاره دی، من الصالقة د هغه زنانه نه چې د مصیبت په وخت کې آواز اوچتی، والحالقة او د هغه زنانه نه چې سر خری، والشاقة او ده هغه زنانه نه چې ګریوان شکوي. د حدیث د الفاظ وضاحت دا دی، قنطري دا نسبت دی قنطرة بن برادان ته، چې برادان په بدحه د با او را سره، دا د بغداد یو پولو، هغه ته ویل کیږي. وجع ابو موسی، وجع په کسره د جیم سره د باب د علمه علمونه دی، یعنی مریض شو او درمن شو. الصالقه الحالقه الشاقه، صالقه هغه زنانه ته وایي چې په وخت مصیبت کې خپل آواز پورته کوي، او حالقه چې په وخت مصیبت کې خپل ویښته وباسي، یا خری د خپل سر خری، او شاقه هغه زنانه چې په وخت مصیبت کې خپل جامې شکوي، خپل ګریوان شکوي، دې ته شاقه ویلې کیږي. نو نبی علیه السلام د دغه درې واړو زنانو نه خپله بیزاري ښودله، چې دیو نه زه بیزار یم چې د مصیبت په وخت کې دغه طریقه کوي. نو پکار ده چې یو زنانه د مؤمنانو صفات اختیار کړي، او د داسې زنانو د طریقې نه ځان وساتي چې نبی علیه السلام ته بیزاري کړې ده. د مصیبت په وخت کې به صبر وکړي، او د ثواب نیت وکړي. د دغه سر شو کولو او یا د سر خریلو یا د گریوان شو کولو یا د حد نه زیاتې چغو والو مانې هیڅ کار نه کیږي، هیڅ پیدا نشته دی. نو دا کارونه د ایمان سره منافی دي، په دې سره ایمان ته نقصان رسیږي. باید چې یو مؤمنه زنانه د دې نه ځان وساتي. حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال يمنت عبد بن حميد حديث بين قرد إسحاق بن منصور دوار ولدي چمنت جعفر بن عون خبر قرد أغوي منت أبو عميس خبر قرد أغوي ما دا ابو صخره نه اوریدلی دي. یذکرو عن عبد الرحمن بن یزید چې د عبد الرحمن ابن یزید نه دا حدیث بیانو او د ابي برده ابن ابي موسى نه چې دې دواړو ویلي دي اقم یا علی ابي موسى ابو موسى الاشعري رضی الله عنه بوشش واقبلت امراته ام عبد الله او رمخه مخشه دغه ښځه چې ام عبد الله ده د عبد الله مور ده تصيح برنه چغې والي په خوږ اواز سره قال دي دوارو ويلي دي ثم أفاق بي أبو مسارة بيتارش بهوش كراغي قال نويل ألم تعلمي آيات خبرني وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو هغيت حديث بيانو جي نبي عليه السلام فرمائيلي دي أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق زبي زارين دهارغة چانا حلق چسر وخري وسلق أو أواز كورتكي وخرق أو غريوانوشكي حدیث الفاظ وضاحت داده تصیح بیرن یعنی په دې خپله جړا کې داسې اواز هم کوو داسې خپه شانتې اواز یې کوو رنا دې ته وي لکه یو سندرغاړی چې سندره په خپه اواز وي نو داسې د خپګان په اواز باندې ژړل لکه څنګه چې دا عام یرګر دغه شان جاړي او یو اواز کوي پکې په دې خپله جړا کې چې دا نور خلک هم په جړا راوپاري نو داسې په یو خوږ شانتې اواز باندې ژړل انا بری ام ممن حلقه نبی علیه السلام فرمایلی دي چې زه بېزار یم د هغه چانه چې خپل سر وخری حلقه مانه سر وخری د مصیبت په وخت کې دا ویښتان شکوي سر شکوي وسلقه او سلقه دې ته وایي چې خپل اواز پورته کوي وخرقه یعنې په وخت مصیبت کې خپل ګریوان شکوي خپله جامه شکوي نو نبی علیه السلام د دغه زنانو نه خپله بېزاري خود الله. حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى ومنت عبد الله بن مطيع حديث بين كرده أغي منت هشيم حديث بين كرده أغي حسين نقلي أغي عياض الأشعري نقلي عن امرأة أبي موسى كي أغي أبي موسى دخزين نقلي عن أبي موسى أغي أبو موسى نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم كي أغي النبي صلى الله عليه وسلم نقلي حاء وحدثنيه حجاج بن الشاعري بل سندي راورده فتحويل سر بل سنة إشارة كرلا وحدثنيه أم دا حديث ما تبين كرلا حجاج بن الشاعر أغوي چي حدثنا عبد الصمد ممتع عبد الصمد حديث بين كرلا قال أغوي حدثني أبي ما تزم أفلار حديث بين كرلا فأغوي حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى ممتع داود حديث بين كرلا سوق داود يعني ابن أبي هند دا ابو هند زوی هغه مونږ عاصم حدیث بیان کړی دی چې هغې د صفوان ابن محرز نه نقلی هغې د ابو موسی رضی الله عنه نه نقلی علی نبی صلی الله علیه وسلم چې هغې د نبی صلی الله علیه وسلم نقلی حاء وحدثني الحسن بن علي الحلواني دا اوس بل سند ولا راوړي تحویل د اسناد سره بل سند ته اشاره کوي وی ما ته حدیث بیان کړی دی حسن بن علي الحلواني هغه وی حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ومنتا عبد الصمد حديث بين كردي أغي منتا شعبة خبر كردي أغي عبد الملك بن عمير النقلي أغي ربعي بن حراش النقلي أغي أبو موسى النقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث جاء غدا النبي صلى الله عليه وسلم ندى حديث نقل كرده غير أن في حديث عياض الأشعري قال ما قردهم ردا شيء في حديث دا عياض الأشعري كذي وي ليس منا زمننا ندى ولم يقل بريء أو دا بريء لفظ ندى رأولا جاء النبي صلى الله عليه وسلم تبي زارة ده بل كده سيولي دي شيء زمننا ندى باب بيان غلظ تحريم النميمة ده بالباب رأولي چې په دې باب کې د چغل خوري قباحت او بدی بیانېږي. باب دا باب دی بیان غلظ تحریم النمیمه، په بیان د سخت حرمت د چغل خوري کې، چې چغل خوري ډېره سخت حرام ده. یا داسې باب یو چې باب لا يدخل الجنه نمام، دا باب دی په بیان د دې کې چې جنت ته به چغل خور نه داخلیږي. دا بله ګناه راوړي په دې باب کې چې دا هم د ایمان سره منافی ده، باید چې مؤمن د دې نه ځان وساتي. مؤمن به چغل خور نه وي، شیطانت به نه کوي، بلکې صفا مسلمان به او د مسلمانان سره به په اخلاص چلیږي، صفا به چلیږي. وحدثني شيبان بن فروخة وعبد الله بن محمد بن أسماء الضباعي قال حدثني مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بمات شيبان بن فروخ حديث بيان كرده أو عبد الله بن محمد بن أسماء الضباعي حديث بيان كرده دي دوار ويلي دي شمونتا مهدي حديث بيان كرده جدا سوق ده ابن ميمون مهدي ابن ميمون ده هغه مونږ ته واصل الاحدب حدیث بیان کړی دی، هغې د ابو وائل نه نقلی، هغې د حذیفه نه نقلی. انه بلغه، چې ده ته ورسېده، ان رجلا ینم الحدیث، یقینا یو سړی دی چې چغلخوري کوي. فقال حذیفه، نو حذیفه وویل، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی چې فرمایلی، لا یدخل الجنه نمام، نه به داخلیږي جنت ته چغل خورا، چغل خور انسان به جنت ته نه داخلیږي. ینم الحدیث، یعنی خبر امیرانو ته رسوله او د خلکو احوال به ورته ویل. نمیمه دې ته وی چې د یو خبره بل ته د فساد او د ورانی په نیت رسوله، چې مونږ ورته چغلي ویو یا شیطانت ورته ویو، شیطانی مه کوه لکه دا غټ شیطان دی. لکه څوک چاته ووی چې پلانې خو ستا په اړه داسې وي، او کله ناکله دا شیطانت یا چغلی په اشاری سره هم، نو د چغلی او شیطانت نه ځان ساتل پکار دی. حدثنا علی بن حجر السعدی و اسحاق بن ابراهیم قال اسحاق اخبرنا جریر عن منصور عن ابراهیم عن حمام بن الحارث قال، وی مونږ ته حدیث بیان کړی د علی بن حجر السعدی او اسحاق بن ابراهیم. اسحاق ویلی دی، مونږ ته جریر خبر را کړی دی د منصور نه، هغې د ابراهیم نه، هغې د حمام بن الحارث نه نقلی. قال، چغوی، كان رجل ينقل الحديث الى الامير، ويو سړی چې خبره به امیر ته رسوله. فكنا جلوسا في المسجد، نو مونږ په مسجد کې ناسو، په جماعت کې ناسو. فقال القوم، نو خلق ویل، هذا ممن ينقل الحديث الى الامير، دا هغه کس دی چې امیر ته خبرې وړي. قال، نو راوی، فجاء، دغه سړی راغی، حتی جلس الینا، تر دې چې زموږ خوا کې کیناست. فقال حذیفه، نو حذیفه وویل، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما اورېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې فرمایل به، لا يدخل الجنه قطات، نه به داخلیږي جنت ته چغل خور انسان. دا بعضې خلک بس داسې بوټ پاکي او چاپلوسانی، هره خبره چې دی بس امیر ته رسوي، مشر ته رسوي، دې دپاره چې هغې ته نمبرې وکړي. نو داسې یو کس په دغه وخت کې مو چې امیر ته به خبرې رسولې، او داسې سړی چې دی خلک بد ګڼي، ډېر زیات هر څوک یې بد ګڼي، وي دا چاپلوس دی، امیر ته خبرې رسوي، شیطانت ورته کوي. نو حذیفه رضی الله عنه دا حدیث د هغې په مخ کې ویلی دی، د دې دپاره چې دا د دې ګناه نه بند شي. قطات په تشدید تا سره دی، دا هم په معنا د چغلۍ سره دی، یعنی دا نمام په معنا دی، د قط الحدیث نه ماخوذ دی چغلۍ ته وي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي واللفظ له، قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال، يمنت أبو بكر بن أبي شيبة حدث بين كرده، أغي يمنت أبو معاوية حدث بين كرده، ووكيع أغي دعمش نقلي حاء کې تحویل لسنه ته اشاره ده، مونږ ته حدیث من جاب ابن الحارث التميمي بیان کړی دی، او دا لفظ د همغه دی. هغه مونږ ته خبر ابن مسهر را کړی دی، هغې د عمش نه نقلی، هغې د ابراهیم نه، هغې د حمام ابن الحارث نه نقلی. قال، چې هغه وی، كنا جلوسا مع حذیفه في المسجد، مونږ د حذیفه رضی الله عنه سره په جومات کې ناستو. فجاء رجل، نو راغی یو سړی، حتی تر دې پورې، جلس الینا، چې زموږ خوا کې کېناسته. فقيل لحذيفه، نو حذيفه رضي الله عنه ويلي، ان هذا يرفع الى السلطان اشياء، دا سړی باچا ته خبري وړي. فقال حذيفه، نو حذيفه ويلي، اراده ان يسمعه، په دې اراده چې دمانې دا حدیث واوري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريدلي دي چې فرمایلي لا يدخل الجنه قطات جنت ته به چغل خور انسان نه داخلیږي. دا باب هم په دې سره سرته ورسېد. په آینده کې بیا نور بابونه بیانیږي ان شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.